Ja kettő. Nincs finna idő. Szirénázott. Szirénázott? Aha. Nem hallottad? Nem nagyon biztos. Csak hagyj menjen, én nem Spacer. Spacer? Aha. Építő. Aha. Aha, kifelé. Még raktam a falra. Hullák magyar is náló cementet is. Homokot is, vagy mesetet is. Aha. Nem csak fáklat. Nem régen ide jött egy kamion fával kibérőzött a két vadrán főgyek az üzőszállásra. A máma saját főgye, saját háza mindjárt van neki. Ha. Jött két kamion, na vagy mi? Hát amikor jött ide, akkor egy kamion fával, mint amit nekik itt árulgatnak az izén. Avval gyűjt, ott van nem lesz az a kis szállás a nagy előtt, volt neki a katalepe, ottan kibérős. Kész van rá a főzet, ott elkezdte párt árulni. Hát mindig többet, jobban azt látod már, milyen van neki. Meg nem sokkal lehet több 10 évig, vagy még 10 éves. Mondom neki, hogy egy kamion fával jött, most mámom már, hogy miért. Mert azt mondja, hogy ima sumu, boszni vagy. Van neki vizénye, van neki fasza. Maradjon te neked is. Nem. Van kukoricám. Neked nincs. Van neked is kukoricám. Akkor felejtsd meg. Felejtsd meg, mert itt kell neked, akkor az meghagyom. Bent hagyom. Egyet meghagyok te neked a nagyot. Jó? Ha már nem is érzel, van én nekem mit érzel. Annyi meg, egyet, hogy legyen a félat, hogy ne nem vészi fény, ha igaz. Igen, elmutattam. Nincs is szó. Hát akkor Ugyan kellene, hogy csütörtökön lehet. Kell csütörtök, nem tudom. Ki van írva, nem? A papnak? Aha. Befizetni? Hát az egyszer az adó. Ai, meg lesz. Csak mikor lehet befizetni? Kedden meg kitörteken? Ezt nem tudom, te tudod kérdezni. Majd az Erika megmondja. Majd jön meg kérni. Hogy ki jönnek ide? Egyek is így potyog. Mennyire repotyog. Ja, nagy baj. De hogy még? Nem tudom. Hogy bazd meg a szövőszátok, no. A szén vágtam el. A szobásnak. Én a felszínen meg fő része. Nincsen már sok már. Ennyit darab, még kiesett a vas a felszínből. Tényleg nem is lesz letarolva. Mert azt mondta, mama azért nem vágtat, hogy én már letarolom itt a többi. Hát minden, nem szám. Nem lesz letarolva. Nem, olyan vezetnek beszélve is kidőtött. Azóta nem beszél, hogy létrán fogja válni, és nem vált a rohadék létrán ki. Ah, mindent kibaszott, ugye, hogy? Hát nem letarolt az összeset itt. Lehet, hogy te nem taroltad volna ennyire le. Az is lehet. Ugyan már. Ja, ezért fizetni. Nem is vágtad össze a végpillanat, látod? Hát ezt nem is bírod elhasítani az ilyeneket. Elszetnénk, talán nem bírom. Egy, kettő, ennyi maradt. Három maradt nekem. Három, négy, hét. Ezeket nem tudom, hogy. Ja, hát... Tiszta csomó. Maradt az is, ez nem olyan csomós, ami ezt még el lehet. Ennyi maradt még, 6-7 darab, ezt ottam. Nem össze, reggel össze vágtam, kettőt összehasítottam. Lehet egy talicska bőle. Most mi volt ez az jó, hogy nagyon láb alatt hittem. Nem tudom mi volt. Na most akkor is aztán le van tarulva minden. Az összes szöllőerű, arú. Ja, minden neki ment. Köszönöm, hogy... Jaj, kérlek, azért nem várjuk, hogy legyen, hogy letarolod, amit ott van, hogy két a vágó. Főmén a tetején, hogy egyenként vágó, azt a nem úgy vált a rohadék. Kicseszett velünk a végén. Másokat is kellett vágva, azt nem piszkáltam még. Ez aztán olyan, mint hogy bomba érte róla. Ja, mindent elszerisztett tört az összes szöllőmet, mindent. Szépen lehúzta volna a szöllőmet és elvágasta. Nem ez volt megbeszélve vele. Jó az, meg lett a disznó is már. Oda raktam. Itt minek csukni is lett, csak oda kell majd drótolt. Hát itt mi csukni lehet. Hát milyen jó. Itt mi meg csukni. Be is lehet csukni, meg oda kell drótolni. A disznó malacot kiányoznak. Mi annyira lebaszta? Nem ezzel megbeszél. Hát ez tényleg nem győz vele. Nem. Nem így volt meg mi a csodál, de nem úgy volt megbeszélve sem. Úgy volt megbeszélve, hogy majd szépen fogja azt lehet. Tetejét is, akkor aztán dőzik ki. Akkor ez nem úgy szálltam. Mindent el, köszön. Jó, van majd. Már mindig az Attila, neki fogok rendezni. Ezeket össze ki vágni, talán. Mit rakni rendezni? Ezeket össze ki vágni. Azt a csomós vágat nem jössz észhatítani. Van még 4-5 darab. Nem vágtál. Ami nem mondtad, Attila. Telefonom az, hogy vágja még azt is át. Mondd el, vágni. Milyen, kedden vagy? Csörtekem? Kedden, na péntek már. Pénteken, nem, kedden, csütörtökön, meg szombaton. Most máshol van a hely, nem is ott van, ahol régebben volt. Máshol van. Nem ott, ahol máskor meg kellett menni, hanem a másik felén, a fél utcán van a koncentrátos ott. Mi nem kapál? Nem engedem, hogy te kapálják azok. Ha még kapálják, mindjárt. Majd mindjárt Attila, miért? Hova is akartál, hogy jelpa már a fenni, mi a csodát? A sót. Sót. Egy, kettő, egy. Köszönjük sót. Hogy annyi hibicik miért van? Van már. Ha megcsináltad. Nem észesz rá a gumit, minden van rajta. Nem látom, hogy a bicik miért. Ebből van az a szóval. Jó, mit van? Na, észre. Elraktam, hogy a mamát szeretném most kihozni, jó, hát jó, mamát mit csináljak, mert nem tudok semmit sem. Majd jössz ott, akkor vágjunk tovább a fát. Meg nem vágsz ezt a vékony akasztját. Hát megbeszél az Attilával. Ja. Azt akkor elkezdte az másik részét is. Össze megvágja ott egyet. Össze kell. Én nem ezeket mondom. Nem vágsz ezt a semmit. Akart még négy. Mit akart négy ezer? Nem is mondott ilyet. Nem az, hogy összevágják a gajat. Azért nem akartam nagyon összevágni a gajakat. Legyen jó sok gaj. Nem azt akarták. Hogy a gajat összeállították volna egy ilyen kisebbre. Na hát, nem akart kunyerálni. Majd összevágják a gajat. Jó lesz. Izgalmas lesz. Parkodtok, akkor minden jó lesz. Kösz. Hát miért? Ne! Mi adod ezt nekem? Nem te kapsz? Az Attila kapja, dolgozottam. Majd fogom pédekésre. Nézem, hogy neked is hogy állod a nadrágot, hogy megyek, vagy mit csináltam. Mi csinál? Az a nadrágot szállt. Milyen nadrágomat nézed szél? Jó, valakor nem nézek szél. Jó, meleg van nálma. Jó. Nagyon meleg van. Máma mondta, hogy 32 fok van. 30 van itt a benzinkúton. 32 fokot mondott, de hát az árnyékba szokták mérni. Most hónap meg. Holnap már valami hűvösebb lesz. Esik az eső. Jövő héten még egész hideget mond, hűvösebb. Már akkor fagy. Már akkor fagy, de az egész felhűvös azt mondta. De most igaz, hogy az a nagy tökezik az eső. Na, megyek. Mert? De én szeretek itt várakozni, látom, hogy jön. A szeretek. Én még mindjárt, de én beszélek, kapcsoltam a borját még. Milyen kapcsolatod le? Hát ha valamennyi van, létező, lecsúszózott. Oh. De nagyon piszkos lett, tehát nem lett ilyen piszkos. Nem volt bent azért. Megoldotta, én be sem ment, Anikó volt. De kint volt, be sem jött. Megoldotta a problémáját. Kaptunk kukot. Jó. Aha. Jó. Hogy kérd rá a boltatnak a micéje? Összekevertünk, hol van? Lehet. Hol az én micén, ott rajta van? Nem tudnám én, hogy hol van, nem én használom. Uh-huh. Na, fogd ezt, vidd be, viszem a csomagokat. Mit akarsz? Tejbetétszel, tejbelizsel, vagy mi? Mit akarok? Ha? Jó, hol lesz összekeverve? Nem tudom, hát te meg a tatának kint van a szállásom. Mit ki? Vagy a... Flaskás. Most már nem kell ebben, de jó idő van ki. Csak mennyi? Szeret, igen.